Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 2 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Ja, en de naam Mieke sterft uit. Er wordt zelden nog een Mieke geboren. In overlijdensadvertenties, ja, daar wel. Bochten in Tialf, stormen, allemaal krijgen ze een naam. Sven of Gerrit. Maar Miekes, ho maar. Dus u begrijpt hoe blij ik was dat er laatst een aangespoelde, zeldzame dikkopschildpad Mieke was genoemd. Die is naar Blijdorp gebracht, maar ik heb er niks meer over gehoord. Goedenavond. Morgen begint Sigrid Kaag aan haar nieuwe baan. Zij wordt VN-coördinator humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza. Wat kan zij daar betekenen op dit moment? En Duitsland heeft een zware week voor de boeg. Boerenprotesten, stakingen, niets blijft ze bespaard. Wat is daar aan de hand? Hanko Jurgens komt. En Bach maakte nooit een opera, maar er is er nu wel een met zijn muziek. Die opera gaat over Jan van Leiden, die beroemde wederdoper die een eigen rijk begon in Münster, maar het liep allemaal heel slecht voor hem af. En emeritus hoogleraar geschiedenis Duco Hellema is aan een nieuwe leven begonnen eigenlijk van thrillerschrijver. En zijn tweede is net uit. Goed, dat allemaal het komende uur. Eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 7 januari. We zijn de komende dagen nog niet van het hoge water af. In het Markermeer bijvoorbeeld wordt er morgenmiddag weer een nieuwe piek verwacht. 25 jaar in Monnikendam, maar dit heb ik echt nog nooit gezien. Ja, wel spannend. Dus ja, waar gaan we de komende jaren naartoe? Waar toeristen naartoe gaan, is ook duidelijk. Die zoeken massaal het hoge water op. Maar we hadden wel nu zoiets zo vanuit. Het is wel een gelegenheid om dit een keer te zien. Ja. Dat is ook goed voor de omzet van winkels en horeca in de buurt. De cijfers moeten nog komen, maar als ik mijn oor te luisteren leg bij ondernemers, ja, dan denk ik dat ze zo'n 40%, 50%, 60% meer bezoekers hebben gehad in al een drukke periode. Zelfs een kerk in Deventer, waar de oude grafkelder vol water staat, doet goede zaken. Op het moment dat je de kerk uitgaat, staat er een offerkist en we merken dat daar meer in ligt dan gebruikelijk. Het hoge water is niet altijd slecht voor de natuur, zegt deze boswachter. Dat water op het land zorgt ervoor dat er heel veel voedsel vrijkomt en dat planten en knolletjes en worteltjes verteerbaar worden. Die worden heel makkelijk bereikt door die eenden en ganzen. Ja, hoogwater is voor vogels echt helemaal niet vervelend. Dus ja, hoe harder het stroomt, hoe beter voor de biesbos. Voor mensen kan het hoge water wel vervelend zijn, maar het helpt als je goede vrienden hebt. Ik woon op de dijk, dus ik zeg ook lachend tegen mijn vriendinnen, als je nat bent, kom je maar. Bij de plannen voor een erotisch centrum in Amsterdam verwijst burgemeester Halsema naar Antwerpen. Daar hebben ze ook zoiets, Villa Tinto. Dit is een SM-kamer, onder andere. Er zijn heel veel voorkeuren. De burgemeester van Amsterdam, van Antwerpen, snapt niet waarom Halsema naar zijn stad verwijst. Ik denk dat de situatie Antwerpen-Amsterdam heel verschillend is. In Antwerpen staat het centrum in een oude, rosse buurt en Amsterdam wil het juist aan de rand van de stad bouwen. Ik denk als je prostitutie gaat organiseren daar waar je die tot heden nog niet hebt gehad, dat mensen daar natuurlijk niet van gediend zijn, omdat zij vermoeden dat dat natuurlijk wel veel onfrisse figuren naar die wijk zal toelokken en allerlei nevenfenomenen zal veroorzaken. En dat is natuurlijk ook zo. Bij het EK schaatsen in Heerenveen regende het ook vandaag weer medailles voor Nederland. Nederland domineert als vanouds het Europees kampioenschap. Met onder meer goud voor Marijke Groenewoud, Irene Schouten en Joy Beunen op de ploegenachtervolging. Je moet het gewoon altijd wel even doen, maar we reden gewoon goed als trein. Dus ja, dat was lekker. Ik moest wel even, echt even mezelf zenuwachtig maken. Maar het is gewoon heel mooi dat je nu in zo'n Voltijalf kan winnen. Van tevoren werden wel de transponders gecontroleerd. Want die was Beunen al 2 keer vergeten. We hebben alles 3 keer gecheckt en toen kon ik wel met een gerust hart ijs op gaan. Ook Jenning de Bo ging bij de 500 meter weer als een gek het ijs op en eroverheen. Hier komt een 34-48. Oh. Hij zet een nieuwe standaard, hè? Weer goud voor de nieuwe staatsschaatsheld. Nou, het wordt dan nog wel een staatsheld misschien. Tialf stond op zijn kop. Echt een holy smack. Het is echt ongelooflijk wat een kabaal hier uit het publiek komt. Echt top is dat. In korte tijd heeft de Bo veel fans gekregen die hem ook knuffels toewerpen. Al is het soms niet duidelijk wat hij krijgt. Een muis? Ik weet het ook niet. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Er staat iets op volgens mij. You did it, STC, de Kluuners en dan allemaal een paar namen. Hartstikke lief. Ja. De krant, die is er ook morgen. Er staat ook weer nieuws in. En Levi van Eck heeft ze al ingekeken. Uit angst voor de LHBTI-wet censureren Hongaarse boekwinkels en musea zichzelf, kopt de Volkskrant. Boekwinkels krijgen boetes omdat ze LHBTI-boeken niet in folie verpakken. En een museumdirecteur werd ontslagen omdat hij weigerde leeftijdscontroles uit te voeren bij een fototentoonstelling over de LHBTI-gemeenschap. Volgens de regering Orbán moet de wet kinderen beschermen tegen werk dat geslachtsverandering en homoseksualiteit bevordert. De wet is al 2 jaar oud, maar werd lange tijd niet gehandhaafd. Tot afgelopen zomer. Om het zekere voor het onzekere te nemen, verkopen boekwinkels bepaalde boeken niet meer. Als vorm van stil protest blijft 1 plek in de etalage van een boekwinkel in het centrum van Boedapest leeg. Daar lag een Hongaars kinderboek dat klassieke sprookjes een inclusieve draai gaf. Hoe ver mogen ambtenaren gaan in acties tegen kabinetsbeleid, zoals nu bij de Gaza-oorlog? Met die vraag komt NRC. De demonstraties hebben de nodige reuring en veel negatieve reacties veroorzaakt. Ambtenaren moeten achter de schermen hun werk doen en verder hun mond houden, klonk het bijvoorbeeld. Maar ambtenaren met wie de krant sprak zijn het daar niet mee eens. Veel van hen spreken over de ambtseed. Daarin zweer je trouw aan de koning en aan de grondwet en niet aan de politieke lijn van het kabinet dat er toevallig zit, zegt een van hen. Een ander zegt: als we iets hebben geleerd van de toeslagenaffaire, is het juist om onze stem te laten horen als wij onrecht zien. Nederlandse vrouwen krijgen steeds minder baby's. Als die trend doorgaat en de overheid grijpt niet in, groeien we naar een problematische situatie toe, waarschuwt voormalig CBS-hoofddemograaf Jan Latten in De Telegraaf. Hoe minder kinderen er worden geboren, hoe minder garantie de samenleving heeft dat er straks voldoende opvolgers zijn als mensen met pensioen gaan, zegt Latten. En daarom moet de overheid ingrijpen, vindt hij. We moeten zorgen dat er woningen zijn, dat kinderen en werk goed gecombineerd kunnen worden en dat kinderen niet alleen privékosten zijn. Hij wijst naar Tsjechië. Daar is het aantal kinderen per vrouw de afgelopen jaren gestegen. Volgens Latten is het betaald ouderschapsverlof daar genereus. VMBO'ers spijbelen aanzienlijk minder dan AVisten en VWO'ers. Dat is een van de opvallendste conclusies uit het promotieonderzoek van de voormalig leerplichtambtenaar René Halbertstad, waar de Volkskrant over schrijft. Vooropgesteld, alle ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen naar school gaan. Maar ouders van wie de kinderen naar het VMBO gaan en een migratieachtergrond hebben, zijn vaak strenger. Hun kinderen moeten gewoon naar school. Er is dus minder onderhandelingsruimte dan bij hoogopgeleide ouders die waarden als eigen verantwoordelijkheid en zelfontplooiing hoog in het vaandel hebben staan. En hun kind dus eerder ziek melden, ook als er iets anders speelt. En of de oud-leerplichtambtenaar vroeger zelf ook spijbelaar was? Jazeker, maar geen excessieve, lacht hij in de krant. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You. I just can't live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really. Groovy. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you, Eleanor, love me. Eleanor was dit van de Turtles. Morgen start Sigrid Kaag als speciale VN-coördinator humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza. Hoeveel kan zij in die positie gaan betekenen? Ik vraag het aan Robert van der Roer. Hij is diplomatie-expert. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is de opdracht die Kaag meekrijgt van de VN? De primaire taak is eigenlijk het faciliteren, coördineren en controleren van de hulpverlening die nu uiterst moeizaam verloopt aan de Gazanen. Ja. Waarbij de hele bevolking is op de vlucht of ontheemd. En er is een weerwar van VN-bureaus rond Gaza bezig om hulp te verlenen. Maar dat gaat zeer moeizaam, omdat de Israëliërs alles controleren op wapens, munitie, benzine. En dat verloopt eigenlijk al maanden heel slecht. Ja. En daar moet Kaag nu verbetering in gaan aanbrengen. Ja, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, heeft haar persoonlijk gevraagd. Ja. Maakt dat haar positie sterker? Nou, daar kun je wisselend tegen aankijken, omdat diezelfde Guterres min of meer persona non grata is in Israël. Oh. En uiterst onhandig heeft geopereerd aan het begin van de oorlog door te toeteren dat dit allemaal niet uit de lucht komt vallen. En heeft Israël eigenlijk in de hoek gezet. En die relatie tussen Israël en de Verenigde Naties is al decennia moeilijk. Daar heeft Guterres geen verbetering in gebracht. Sterker, die relatie is eigenlijk verslechterd. En je zou ze kunnen zeggen, Kaag kan het dus alleen maar beter doen dan tot nu toe gedaan is door de VN. Ja, want die Guterres heeft Rafa wel bezocht, maar Israël niet, hè, begreep ik. Ja, dat was uiterst onhandig. Ja. En hij had wel, voor een secretaris-generaal geld, je kunt misschien wel moreel gelijk hebben, maar dat is iets anders dan effectief opereren. Ja. En zelf een schietschijf worden van in dit lopende conflict, want dat is het. Ja. Dat is heel delicaat en dat moet je vermijden. Dat zal Kaag ook moeten vermijden. Het opmerkelijke is, ik heb net nog even de resolutie nagekeken van 22 december... waarin haar functie eigenlijk wordt gemandateerd. En er wordt veel over hulpverlening gezegd, maar eigenlijk één keer het woord wederopbouw genoemd. En daar blijkt al uit, dit is een lopende oorlog. De wederopbouw is nog ver weg, want de afbraak eigenlijk van Gaza is in volle gang. Ja. Hoe is er eigenlijk in Israël gereageerd op aanstelling van Kaag? Ook niet zo positief dan, denk ik. Nee, inderdaad. Ook omdat Kaag getrouwd is met een Palestijn die als onderminister heeft gediend onder Yasser Arafat in het verleden. Ja. Dus dat wordt tegen haar gebruikt. Maar daar tegenover staat dat Kaag zelf ook gezegd heeft, Israël heeft recht op zelfverdediging binnen internationaal recht. En Kaag heeft ook de steun van Washington. En aangezien Washington de grote bondgenoot is van de Israëlische regering, kun je zeggen dat Kaag een beetje rugwind wel heeft op dit moment. Ja. Wie worden haar gesprekspartners? Op welk niveau? Ja, nou, ze zal ten eerste open kanalen moeten krijgen met de Israëlische regering. Dat wordt best moeilijk, want dat is tot nu toe dus niet gebeurd. De Palestijnse leiders, de Arabische landen in de regio zijn heel belangrijk. Washington natuurlijk, maar ook de VN-veiligheidsraad. Kijk, Kaag, dat staat ook in die resolutie die haar baan installeert, dat zij binnen 20 dagen al gaat rapporteren aan de Veiligheidsraad. Dus je zult voor 28 januari zien we Kaag voor alle wereldcamera's uitleg doen over die eerste 20 dagen. En daarna zal ze elke 90 dagen moeten rapporteren aan de Veiligheidsraad tot aan september. Met andere woorden, ze krijgt een plek in de spotlight, in de internationale spotlight. Ja, dus we gaan daar nog veel zien, ook voor de camera's. Zeker. Ja, dus het is niet iets in een functie waarbij je voornamelijk achter de schermen opereert. Nou, dat zou ik haar toch wel in alle bescheidenheid aanraden. Het gaat hier om effectiviteit en constructiviteit en evenwichtigheid. En niet in een lopend conflict al vroegtijdig victorie gaan kraaien. Wat Kaag wel gedaan heeft in Syrië, zeg ik maar even, bij de chemische ontwapening van Assad. Die les zal zij geleerd hebben dat ze dat niet moet doen. En enige bescheidenheid en subtiliteit is hier wel vereist. En ja, tegelijkertijd natuurlijk ook doortastend optreden. Maar wat gebeurt er? Dat is natuurlijk het grote vraagstuk. Als zij straks kritiek gaat uitoefenen op Israël, omdat Israël toch onvoldoende meewerkt aan die hulpverlening, wat nu het geval is. Dus dat is echt het delicate punt voor Kaag. Hoe gaat zij Israël, durft zij straks Israël of een andere partij die tegenwerkt de maat te nemen? Ja, nou ja, het is toch ook wel dapper dat ze dat gaat doen, want het afbreukrisico is groot. Het is eigenlijk een mission impossible. Het is absoluut dapper. En ik heb mij ook laten vertellen dat ze er ook over nagedacht heeft zou doen. Ja, absoluut. Ze is ijdel. Ze kan het, want ze heeft VN-ervaring. Ze heeft een lange staat van dienst binnen de VN. Ze is ook Midden-Oosten-expert. Ze spreekt Arabisch, kennis van de regio. Aan die VN-reputatie ligt het niet. Maar we moeten even niet vergeten, crisismanagement is haar als minister van Buitenlandse Zaken bij de evacuatie uit Afghanistan niet goed afgegaan. Misschien dat ze zowel die Syrische ervaring als die Afghaanse ervaring meeneemt. En denkt van, goh, ik moet vooral kijken naar mijn eigen effectiviteit en niet zelf een schietschijf worden in zo'n lopend conflict. Ja. Waar zal ze gestationeerd worden? Waar houdt ze kantoor? Dat kan natuurlijk niet in Gaza of in Israël zelf, toch? Nou, ik denk dat haar team wel in de regio en binnen Gaza gevestigd zal worden. Dat is bijna onvermijdelijk. Wil je effectief kunnen coördineren of zij zelf op de grond in Gaza gestationeerd zou worden, is de vraag. Misschien in Egypte. Ze krijgt overigens steun van een speciaal kantoor van de VN uit Kopenhagen. Daar zal ze niet, dat is te ver weg. Ze zal echt in de buurt moeten zitten. Zelfs Genève, een bekende VN-plaats, is te ver weg. Dus ik verwacht haar eigenlijk in de onmiddellijke regio. Ja. Ad Melkert, oud-minister, en Janine Hennis-Plasgaard, ook oud-minister, die waren eerder speciaal gezant in Irak. Zijn dat nou functies die vergelijkbaar zijn? Ja, zei het dat dit een lopend conflict is. Ja, met een loodzware taak. Hier woedt de oorlog nog in volle gang. Dus ik zei al, het woord wederopbouw is wel genoemd. Maar dat is te ver van de wetshow. Dat gaat nog jaren duren. Zover zijn we nog helemaal niet. Ja. Dus hoe Kaag überhaupt aan die wederopbouw toe gaat komen, daar is overigens wel van belang dat dat er een vorm van een vredesproces komt met de landen in de regio. Want anders is er helemaal geen sprake van wederopbouw. Dat is echt uitgesloten. Ja, en zover zijn we nog lang niet. Nou, nee. We wensen haar toch wel succes. Absoluut. Ja. En in Nederland mag ook trouwens blij zijn dat we weer een internationale topfunctie hebben. Ja. En misschien gaat Mark Rutte later dit jaar naar de NAVO. Ja. Maar we hebben een tijd gehad. Ik moest denken dit weekend aan 20, 25 jaar geleden hadden we Jaap de Hoop Scheffer bij de NAVO. Ja. Ruud Lubbers bij UNHCR. Jan Pronk was Mr. Afrika binnen de VN. Die luxe heeft Nederland zich jarenlang niet kunnen permitteren. En nu hebben we toch ook gewoon Kaag in een topbaan bij de VN. Goed. En hoop dat ze succes gaat boeken. Dankjewel, Robert van der Roer. Graag gedaan. Ja. You cool your bed warm hands down on the broken radiator. And when you lay them freezing on me, I mumble, can you wake me later? Stop. And you know it, so it doesn't stop you. crack the shutters open wide. I wanna bathe you in the light of day and just watch you as the waves tangle up around your face and body. I could sit for hours finding new ways to be on each minute, 'cause the daylight seems to want you just as much as I. It's been days, it's been all I will remember. Happy lost in your hair and the cold side of the pillow. Your hills and valleys are mapped by my intrepid fingers. And in a naked slumber all this again. Crack the shutters open wide. I wanna bathe you in the light of day and just watch you as the waves tangle up around your face and body. I could sit for hours finding new ways to be on each minute. Was Crack the Shutters van Snow Patrol. Ik zei al tegen Hanko Jurgens, die naast mij zit, we hadden beter een leuk Duits plaatje kunnen draaien. Precies. Ja, je hebt toch leuke Duitse muziek? Heel veel de leuke Duitse muziek. Nou, oké, goed. Volgende keer beter. We gaan het over Duitsland hebben. Ja, we kennen de beelden nog uit ons eigen land. Boze boeren die de snelwegen blokkeerden met hun trekkers. En Duitsland staat morgen ook zo'n scenario te wachten. Daar hebben boze boeren een actieweek aangekondigd. Waar ze bij ze onder andere opritten van snelwegen willen blokkeren om hun onvrede over bezuinigingen te laten blijken. Ook vrachtwagenchauffeurs, spoorwegpersoneel hebben stakingen aangekondigd. Wat is er aan de hand in Duitsland? Nou, Hanko, we kennen het allemaal. Ook, we zagen ook al een veerboot waarin minister op zat die boeren gingen bestormen. Wat heeft die boeren zo boos gemaakt? Nou, dat is wel een nieuw beeld, hè? Het heeft me eigenlijk verbaasd dat de landbouwsector zo rustig was tot nu toe in Duitsland in vergelijking met Nederland. Ze hebben het afgekeken en, van Nederlanders. Nou, maar er is wel iets gebeurd in de begroting voor dit jaar. Die leek allemaal helemaal in orde te zijn, maar die werd door het Constitutionele Hof afgekeurd. Oh ja. En toen heeft het kabinet enorm geruzied onderling. En toen hebben ze een aantal prettige maatregelen teruggedraaid. En dat zijn toevallig ook de belasting op tractoren is daardoor hoger en de belasting op diesel, waardoor de boeren dus dubbel gepakt zijn, vinden ze. Vinden ze zelf. En ze zijn dus half december plotseling begonnen met nog netjes te demonstreren. Maar afgelopen donderdag hebben ze minister Robert Habeck opgewacht, die terugkwam van vakantie. En de kapitein van de veerboot moest onverrichte zaken terugkeren. En Robert Habeck komt pas om 2:30... 's ochtends, zeg maar, en midden in de nacht aanlanden. Dus dat was niet zo fraai. En dan werd er meteen ook gesproken van oei, oei, oei, wat gebeurt hier? Zijn die boeren misschien toch wat agressiever dan gedacht? En nu is er dus een hele woedeweek, wordt het al genoemd. Ja, hoe heet dat in het Duits? Woedwoche. Woedwoche, prachtig. Ja, is toch mooi gezegd. Ja, mooi, ja. Ja, en dat betekent dus dat de boeren in echte zijn kaartjes Ja, het is radio, maar als je dat kaartje ziet, is bijna alle wegen lijken wel ongeveer afgezet te worden. Dus het is niet zo, in Nederland ging het om die stikstofregels. Dat speelt dus in Duitsland kennelijk niet. Ja, dat speelt ook. Maar eigenlijk veel minder dan in Nederland. Dat is heel interessant. Ik heb toch een beetje het idee dat in Nederland de problemen wat zijn blijven liggen. Terwijl men dat in Duitsland. Het is natuurlijk ook zo, dan moeten we ook zeggen, Duitsland is veel groter, breder. Er is meer ruimte. Ja. Waardoor het stikstofproblematiek misschien wel iets minder is. Maar in Nederland hebben we natuurlijk een heel aantal maatregelen laten oplopen. En nu was het. En moest er echt iets gebeuren. En dan werden de boeren ook heel boos. Het is toch anders, ja. Maar er zijn meer mensen boos in Duitsland. Ja. Vrachtwagenchauffeurs zijn boos. Spoorwegpersoneel is boos. Ja, het spoorwegpersoneel is al een oudere ruzie, om het maar zo te zeggen. Die staken al het afgelopen half jaar voortdurend. En dat gaat om de arbeidsomstandigheden, vakanties en dat soort zaken. En ook wel om salaris. Dus dat is een andere zaak eigenlijk. Maar het vrachtwagenpersoneel, dat heeft dan ook weer te maken met die dieselaccijns. Diesel, ja. Dus het kabinet heeft het een beetje over zichzelf afgeroepen deze week. Ja, door zelf die bezuinigingen in te terug voeren. Te draaien, en hebben ze al gereageerd? Ik kan me voorstellen dat ze die bezuinigingen terug te draaien. Ja, de maatregelen terug te draaien in feite. Hebben ze al gereageerd hierop? Dat is dus een heel groot probleem. Want het kabinet spreekt eigenlijk niet zo heel sterk met één stem. Je hebt namelijk drie partijen die alle drie het absoluut heel slecht doen in de peilingen. En dus heel erg bezorgd zijn om hun eigen imago. En die ook hierover al 2-3 maanden aan het ruzien zijn. Dus ze kunnen niet zomaar even snel gezamenlijk met één stem reageren. Maar er wordt natuurlijk wel heel duidelijk gereageerd. Sam Özdemir, de minister van Landbouw, heeft gezegd dat ze hebben nu ook een aantal maatregelen juist wel teruggedraaid ten faveur van de boeren. Ja. En verder kunnen ze niet gaan. Dus er wordt wel degelijk ook gereageerd hierop. Maar je zei dat Habeck, dat was dat niet de minister van Landbouw dan? Nee, Habeck is minister van Klimaat en Economie. Oké, okay. Ja. Dus dat, zo werkt het, ja. En Robert Habeck heeft dus afgelopen jaar heel veel nieuwe klimaatmaatregelen aangekondigd. Ja. Waar ook heel veel mensen tegen de hoop liepen. Omdat ze vonden dat het ten koste zou gaan van hun eigen portemonnee. Ja, en het gaat ook economisch op dit moment ook niet best met Duitsland, hè? Nee, dus dat zit ook een probleem. Het lijkt erop dat er een gematigde recessie aankomt, zeg maar. En ja, dus daar heeft het kabinet ook niet, kunnen ze ook niet mee scoren. Maar ik denk dat ze niet veel andere keuze hebben dan doormodderen. Want als ze nu verkiezingen zouden uitschrijven, dan worden ze weggevaagd. En de oppositie, ruikt die al bloed? Ja, de oppositie is heel erg fel. De CDU is eigenlijk een hele andere partij geworden sinds Angela Merkel weg is. Want die zeggen eigenlijk alleen nog maar dat het huidige kabinet niet functioneert, geen missie heeft, zo snel mogelijk moet opstappen, dat het migratiemaatregelen veel te slap zijn. Dat ze eigenlijk maar aan het aanmodderen zijn. En de hele felle rechtse oppositie van de CDU, die werkt ook niet zo heel erg mee. Wel trouwens voor de peilingen van de CDU, maar voor de stemming in het land denk ik dat het niet bevorderlijk is. En verlangen mensen dan terug naar Merkel? Nee, het probleem is natuurlijk dat de tijd van Merkel, dat was inderdaad met goedkoop gas. Maar dat kwam uit Rusland. En als je daarop terugkijkt, is het toch wel even de vraag of dat nou zo'n goede regeling was. In feite hebben natuurlijk Duitsland de Russische oorlogsgas. Dus daar wordt dus ook weer iets anders tegen aangekeken. Ja, en je kan ook nog zeggen, dat zegt de SPD, van in die tijd ging het nog relatief goed. Waarom hebben we toen niet die bruggen gesaneerd en geïnvesteerd in wegenbouw enzovoort? Want dat is wat het huidige kabinet dus nu wel moet doen. Ja. Dus het begrotingstekort komt ook voor een deel omdat men zo zuinig is geweest in de periode Merkel. Ja, maar goed, hoe gaat dat nu politiek verder? Want zijn er ook verkiezingen binnenkort? Over 2 jaar pas. Dus ik denk dat ze proberen de rit uit te zitten. En dan hopen dat ze over 2 jaar kunnen zeggen van we hebben de boel een beetje rustig gehouden. Maar zijn er ook geen regionale verkiezingen of zo? Dat is dus dit jaar echt een heel groot punt. In 3 Oost-Duitse deelstaten, waarvan er 2 Oost-Duitse deelstaten De Alternatief voor Duitsland, dus de rechtspopulistische partij, op 35% staat in de peilingen. Dat is ongelooflijk hoog. En dat wordt dus een enorme klap als dat doorgaat op deze manier. Mm-hmm. En dan zijn de rapen gaar, zeg maar, in Duitsland. En dan wordt er ook natuurlijk uitgebreid gediscussieerd over hoe dit zo ver heeft kunnen komen. En de verkiezingen in Nederland, toevallig ging het net ook nog heel even op de Duitse televisie over. Oh ja? Ja, dat het toch wel een beetje een angstscenario is. Van kijk, dat iedereen toch een beetje het gevoel heeft van ja, de bevolkingen kunnen op drift geraken. En in Duitsland ligt het natuurlijk heel snel gevoel. Er worden meteen vergelijkingen gemaakt met de Republiek van Weimar en met wat er allemaal wel niet nog meer mis zou kunnen gaan. Ja, nou ja, daarom zeg jij, ze moeten wel voortmodderen, want het laatste wat ze willen zijn nieuwe verkiezingen. Ja, dus want, ze moeten er wel iets mee. Ja. En gaat deze woedwoche nou echt ontwrichtend worden, denk jij? Nou kijk, woensdag gaan ook de spoorwegen staken. Ja. Dus als die tractoren daar op die snelweg blijven woensdag, ja, dan kan niemand meer. Dan kunnen ze alleen nog maar met de benenwagen naar het werk. En dat wordt wel een beetje lastig, denk ik. Ja. Dus dat gaat ook economische problemen opleveren. Ja. Oké, nou, we gaan het meemaken. Dankjewel, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Oké, ik moet even kijken. We gaan naar de opera. Trouwens, ook een Duitse opera, Bach. Hanko, dat zal jou ook interesseren. Ja, heel origineel. Ja. Nee, Bach heeft nooit een opera gemaakt. Precies. Ja, wel een Matthäus-passie en een Johannes-passie, maar nooit een opera. Maar er is nu wel een opera gemaakt met muziek van Bach. En die gaat over het leven van Jan van Leiden. Ken je die nog? Ja, dus ook dat is heel origineel, want dat is een wederdoper. En Bach was geen wederdoper. Nee, maar goed. Jan van Leiden, de wederdoper. Goed, we gaan er zo meteen uitgebreid over hebben met Serge van Wegel, de regisseur, maar we luisteren eerst even naar de openingsscène van deze nieuwe opera. En die heet The Apocalypse. Op zijn Duits, ja. Ja, het is heel duidelijk. Je hoort ook de Matthäus hierin, hè, Serge van Wegel? Nou, de Hohe Messe is dit. Ja, de Hohe Messe. Nou, maar goed, die koren en die opeenvolging ervan. Ja, die dramatiek. Hè? Ja. Ja, nee, die Bach heeft het echt, hoor. De opera heeft die in zich. Ja, jullie hebben deze opera aangekondigd als de opera die Bach nooit maakte. Bedoel je daarmee dat Bach hem gemaakt zou kunnen hebben? Nou, wij denken absoluut niet dat hij deze opera gemaakt zou kunnen hebben. Maar hij had wel echt operacomponist kunnen zijn. Ja. Dat is als zijn leven net iets anders was gelopen. Hij heeft daar wel op gesolliciteerd op banen waar hij dan een hofcomponist was geworden. En was opera belangrijk voor hem geweest. En hij heeft toch wel in heel veel stukken zijn dramatiek gestopt. En eigenlijk op momenten dat het ook helemaal niet mocht in de kerk, in de passies. Dat zijn zulke theatrale stukken. Als hij was in opera had gemaakt, dan had hij waarschijnlijk, zoals andere barokcomponisten, een klassiek thema. Ja, een Hercules of thema, ja. Maar kijk, toen wij iets met zijn muziek wilden doen, dan heb je dus te maken met de muziek die hij nu heeft geschreven. En je wil eigenlijk iets doen wat daar dichtbij ligt. En we hebben dus gezocht naar een verhaal te vertellen wat eigenlijk heel goed met de muziek die hij wel heeft geschreven verteld kan worden. En dat is dit geworden. Dat is Jan van Leiden geworden. Ja. Want Jan van Leiden, die leefde in het begin van de 16e eeuw. Bach is op het eind van de 18e eeuw pas geboren, dus daar zit best een lange tijd tussen. Ja, maar het is wel een verhaal over valse profeten, over boze volksmenigtens, las in kreuzigen, wat in de passies wordt gezongen. Dat gevoel van woedende menigtes en mensen die tegenover elkaar staan en innerlijk verdriet en zo. Al die emoties, die konden wel heel goed, die kan je met Bach dan wel heel goed laten horen daarmee. Wie was die man? Die Jan van Leiden. Leiden, ja. We moeten hem toch eventjes neerzetten. Dat hè? Was eigenlijk een soort christenterrorist, zou je kunnen zeggen. Dus hij was een soort kroegbaas in Leiden. En lukte niet zoveel in het leven bij hem. Hij maakte een beetje aan het einde als kroegbaas gunnige toneelstukjes in de achterkamer. Oh, ja? En op een gegeven moment komt hij in de ban van protestantse afscheidingsbeweging eigenlijk. De Wederdopers. De Wederdopers. Die kwamen uit Zwitserland, hè? Ja. Oorspronkelijk. Maar het was in Nederland eigenlijk een grote beweging. En je had op een gegeven moment bedacht dat de eindtijd in Münster kwam. Münster is een stad in Duitsland. Ja, in Duitsland. Ja, toen was de grens nog niet zo helder. Maar ze gingen daar met z'n allen naartoe om een soort heilstaat op te richten, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En Jan werd daar koning van. Op een gegeven moment de dorpsgek had een... Die ging verkondigen dat hij een visioen van God had gehad, dat Jan zou de nieuwe koning van de wereld zijn. En dat is hij geworden en dat werd een absolute tiran. Dus sekteleider, hè? Echt een sekteleider, 16 vrouwen onthoofdingen. En dat was zo'n... als je het verhaal leest, was totale kopie. Kwam later van ISIS, weet je wel. Toen wij dit gingen doen, was net dat heel groot in Israël of in Syrië en... Want jullie wilden dit eigenlijk een paar jaar geleden al doen. Het is één keer uitgevoerd en toen kwam corona eraan. Ja. Dus dit is eigenlijk de echte première die nu aankomt. Ja, naar de wederdoop noemen we het. Ja, maar goed, ISIS was toen... ik denk dat je een heleboel bewegingen kun je hiermee vergelijken. Nou ja, deze aflevering, het gaat eerst over Israël-Palestina... zo die polarisatie tussen twee grote partijen of kampen. Daarna gaat het in Duitsland nu ook over de polarisaties die daar aan de hand zijn, dat is dit totaal. Want er was daar gewoon een op een iconische wijze. Er zaten die wederopen zaten in de stad die belegerd werd door de katholieken die buiten de stad stonden. En het stuk wat je net hoorde is dan ook dat aan het einde van het stuk wordt dat de katholieken hebben die stad teruggewonnen en die snijden Jan in stukken en die hangen hem in een kooi aan de kerk. En die kooien hangen er nog steeds. Dus het is een soort, je kan, als je, wat ik opvallend vond, is dat je terug gaat kijken en dat je 500 jaar geleden, het werkte precies hetzelfde. Dus het zijn mechanismes die in ons allemaal zitten en die van alle tijden zijn. Nou ja, het was natuurlijk een ketterse beweging. Het was een beweging die zich eigenlijk teweerstelde tegen de katholieke kerk. In die zin, wat Hanko zei, klopt wel, dat Bach natuurlijk een katholiek was. Ik weet niet of hij het goed had gevonden om dit verhaal zijn muziek te lenen. Zijn moeder was een beetje onder invloed van een zwermer, zoals zo'n zwerfpredikant heet. Maar... weet je nooit. Nee, maar het is wel zo dat als je kijkt naar al die verhalen uit de Bijbel die verteld worden, dat zijn wel vergelijkbare vertellingen, zou je kunnen zeggen. En het is over een valse heuchler, dat is een valse profeet. Dat is precies wat in dit verhaal gebeurt. Ja. We laten nog een klein stukje horen. Moet jij even zeggen wat dat is? Nou, wat je krijgt is dat er een... het Weihnachtsoratorium... de Matthäuspassie is dit een stukje, heb ik geloof wat er nu komt. En wat je dan ziet is dat als dat stukje wat er oorspronkelijk in zat, dat hebben we doorgetrokken, dat wordt dan eigenlijk een operascène. Ja, want ik wil wel weten hoe je dat aangepakt met die Bachmuziek. Maar goed, als we luisteren, dan kunnen we het misschien beter snappen zo. Ach, lass die los. Warum habt ihr die Frau? Sie hat, ihr schlugt ihr Wunden, ihr Männer, haltet ein, erreicht euch der Seelenschmerz, ihr Anblick ihres Jammers nicht. Ach ja, ihr habt ein Herz, das muss voll wahr. Was ist ihr Verbrechen? Was ist Elisabeth van Schera? Ja, we gaan er maar overheen praten. Want, ja, dat is als je het niet erg vindt. Maar wat jullie dus gedaan hebben, eerst hoor je Bach... en dan later dan zit een overgang naar... Ja, dus dit laatste stukje is geen Bach... Nee. Maar is wel gebaseerd op het vorige. Omdat wat je in die passie ziet... is dat er dan 40, 50 seconden zo'n arioso of een aria is. En wat wij eigenlijk wilden laten zien... is dat die dramatiek die daarin zit... als je dat onderdeel maakt van een grotere context... dat je dan echt, ja, dat het dan voluit werkt, echt ook op het toneel werkt. Je kan die 40 seconden heel moeilijk op het toneel brengen, maar nu wordt het deel van een vertelling en het werkt ook weer naar een volgend stuk van Bach toe. Er zitten iets van 48 fragmenten van Bach in dat ding verwerkt en het is doorgecomponeerd door een componist. Ja. Maar Bach klinkt wel echt als Bach en daardoor daar zie je ineens dat die dramatische kwaliteit van die muziek enorm is en ook echt op het toneel werkt. Het heeft iets heel vervreemdends, vind ik ook. Ik bedoel, als je een beetje bekend bent met die muziek, dat je denkt, dat het is Bach en het is toch ook weer niet Bach, weet je zo? Het is geschreven voor de 100-jarig bestaan van de Bachvereniging. En dat is natuurlijk het belangrijkste instituut op de uitvoeringspraktijk van Bach in dit land. Maar die zijn opgericht eigenlijk als een soort tegenbeweging. Je had toen de grote Matthäus Passionen met 200 mensen in het concertgebouw van Mengelberg, 100 jaar geleden. En eigenlijk enorme koren. Ja, precies. Maar dat is helemaal niet hoe Bach het deed. En iedere keer schudden zij eigenlijk die uitvoeringspraktijk opnieuw op. Ja, maar en op Bach dit moment, had geen geld voor een grote koren, toch? Nee, maar goed, dat was ook niet. Hij schreef het juist voor compact. Ja, kleine bezetting. Maar het is nu weer zo dat er nu zeg maar alweer zo'n aantal decennia zo'n heel duidelijk beeld ook weer is van hoe Bach moet klinken. En dat is ook niet helemaal waar. Want Bach is ook heel erg beïnvloed geweest door de opera van zijn tijd. Hij ging allemaal met opera-componisten om. Hij had het bijna zelf geschreven. Überhaupt al een aria en een recitatief. Dat zijn vormen die uit de opera komen. Ja. Dus het is eigenlijk ook heel goed om het is op een heel andere manier te laten horen. En je hoort ook wel in de manier waarop er uitgevoerd wordt, dat het niet zo heilig is. Niet zo, zo keurig, binnen de maatstrepen. En die kant van Bach, daardoor vond ik het aanvankelijk ook een verschrikkelijk slecht idee om een opera van Bach te maken. Oh, ja. Omdat ik ook dacht dat Bach was. En eigenlijk omdat ik daar een jaar lang, omdat de Bachvereniging juist zei van nee, dat moeten we echt een keer anders gaan zien, ben ik me daarin gaan verdiepen en ben ik daar ook enorm in gaan geloven. En is het volgens mij heel goed geworden. Nou, ik heb een opname gezien. Het zag er wel fantastisch uit ook. Hè? Dat. Ja, het is, en nog het is even, nog stukje. Even tot slot. Want die opera gaat 17 januari in première, is in het hele land te zien. Maar jullie hebben ook nog een podcast gemaakt. Ja. Nou, ik heb zeg maar 3 grote onderzoeken voor dit stuk gedaan. Ik heb 3 weken continu naar Bach geluisterd. Ik heb zeg maar het verhaal van Jan van Leijden heb ik me in verdiept. Maar ik heb me ook in de sociologie en de psychologie verdiept van wat radicaliseren is. Ja. En al die processen van wij, zij, mensen niet als mensen aanspreken meer, maar als wappie of wat dan ook. En ik vond eigenlijk dat die kennis die ik zo impliciet in die opera verwerkt heb, daar heb ik zoveel van geleerd. Ik kan zo goed begrijpen wat er nu gebeurt als ik het nieuws lees en iets Poetin hoor zeggen of snap je wat er gebeurt. Dat ik dacht van ja, maar dit verhaal is veel breder dan alleen voor de bezoeken van de opera. Wat dan ook interessant. En wat wij geleerd hebben, ik denk dat iedereen er iets aan zou kunnen hebben. Dus we hebben een podcastmaker, Max Bogaert, gevraagd van goh, kan jij daar niet eens op inzoomen? Gewoon om te begrijpen wat daar nou eigenlijk gebeurt in zo'n radicaliseringsproces. Ja. Wat we allemaal eigenlijk in ons hebben. Ja. The Apocalypse gaat op 17 januari in première. Is te zien in theaters door het hele land. En die podcast, Jan van Leijden en het einde der tijden, is vanaf morgen te beluisteren. Dank je wel, Serge. The missus and me. It's a real nice way to spend the day in Dayton, Ohio. On a lazy Sunday afternoon in 1903. Let's sing a song of long ago. Sunday afternoon in 19 Dayton, Ohio, 1903. Ruben Hein en Chris Berry. En Wouter Hamel, geloof ik ook nog. Ja, gaan het laatste onderwerp. Wat krijg je als je een emeritus hoogleraar geschiedenis een thriller laat schrijven? Nou, het antwoord is te lezen in het afgelopen week verschenen boek De Man in de Amstel, Duco Hellema. Gaat over advocaat Bob de Winter die in het Amsterdam 1948 tegen de achtergrond van het begin van de Koude Oorlog een verdachte dood onderzoekt. Goedenavond, Duco Hellema. Goedenavond. Ja, ik vind het nogal een overstap van hoogleraar naar thrillerschrijver. Of was het een lang gekoesterde wens? Ja, het was ook wel een beetje een lang gekoesterde wens. En ik ben inmiddels alweer een tijdje met emeritaat. En eerlijk gezegd, ook tijdens die coronaperiode werd het allemaal wat minder. Ik ging wat minder naar conferenties en al dat soort dingen. En toen dacht ik, nou moet ik toch eens een keer nog dat ene doen wat ik eigenlijk nog wil. En dat is het schrijven van thrillers. En nu ligt al de tweede in de winkel. Ja, dus het is geweldig. Ik ben een soort nieuw leven begonnen. Ja, de eerste die heette Rendezvous in Praag, als ik me niet vergis. Ja. Maar die tijd die u neemt, 1948, dat is wel een tijd waar u denk ik veel onderzoek naar heeft gedaan. Ja, die ken ik vooral op het terrein van de internationale betrekkingen. Dat is natuurlijk toch wat anders dan wat ik nu doe. Maar inderdaad, daar kan ik natuurlijk wel gebruik van maken van die kennis. Maar, je kan ook van alles lekker verzinnen nu. Het hoeft niet meer op feiten gebaseerd te zijn. Nou, dat dacht ik in het begin ook. Hè. Dit is makkelijker, want je kan, ik betreed nu het rijk van de vrijheid. Ik kan alles verzinnen. Hè. Ik hoef geen noten meer te maken en al dat soort dingen. Ja? Maar ik heb wel gemerkt dat je voor dit soort boeken, dat geldt misschien niet voor alle soorten fictie, maar voor dit soort historische thrillers wel heel veel moet uitzoeken. Hè. In het tweede deel, De Man in de Amstel, speelt de CVD, de voorloper van de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, een belangrijke rol. Dus dan moet je wel weten wat je daarover zegt. En ook allerlei praktische dingen moet je uitzoeken. En dat is toch andersoortige kennis dan ik gewend was. In het eerste deel vliegt Bob de Winter naar Praag. Nou, kon je vliegen naar Praag? Vloog de KLM naar Praag in 1948? Hoe kwam je naar Schiphol in 1948? Dat moet je dan allemaal uitzoeken. En dat is ook wel leuk natuurlijk, maar dat is veel werk ook. Ja, maar je merkt dat ook wel in het boek. Want Bob de Winter gaat bijvoorbeeld een halfje wit kopen. Ja. En dan denkt hij van, ik moet er nog aan wennen dat het brood niet meer op de bon is. Ja, dat klopt. Ja, het is vlak na het afschaffen van de bondistributie voor meelproducten. Ja, precies, want hij woont in de reguliere dwarsstraat. En moet je natuurlijk weten, staat hij linksaf, dan komt hij daaruit. En had u ook zo'n oude plattegrond bij de hand? Ja. Je hebt van die prachtige, dikke, door de SDU uitgegeven historische atlassen. En daar staan kaarten in van Amsterdam in 1948. En dat is ook leuk om te zien, want die stad zag er echt heel anders uit. Wat maakt dat zo'n leuke tijd rond 1948 om je verhaal in die tijd te plaatsen? Nou, in politiek opzicht is het heel erg. Ja, het is het begin van de Koude Oorlog. In februari 1948 vindt de beruchte communistische machtsovername plaats in Tsjechoslowakije. Dat leidt in West-Europa tot grote verontrusting. Het lijkt een beetje op de huidige situatie. Hè. De Russen komen eraan, Moskou, expansionisme van de Sovjet-Unie. In Nederland is dat nog des te prangender, want het hele Nederlandse leger bevindt zich op dat moment in Nederlands-Indië om daar te proberen het Nederlandse gezag te herstellen. Dus dat zijn. Daar is Bob het ook helemaal niet mee eens. Nee, Bob is het daar niet mee eens. Wat dat betreft is hij een typische linkse Amsterdammer. Hè. Ja, want hij leest ook de waarheid. Hij leest de waarheid. En hij heeft op de CPN gestemd. Hij heeft op de CPN gestemd, zoals een derde van de Amsterdamse bevolking dat in die tijd deed. Bij de eerste naoorlogsverkiezingen. Dus dat is dat zijn omstandigheden die het leuk maken om een soort politieke intrige te vertellen. Maar wat ik ook heel erg leuk vind. Want die man die in Amstel doodgevonden is, die was ook lid van de CPN. Ja, en dat zeker. Heeft ook van alles. Ik ga niet verklappen hoor. Nee. Maar dat heeft ook wel iets met de plot te maken. Zeker. Maar wat ik ook wel heel erg leuk vond van die tijd is dat het. Ik heb het idee dat mensen die het boek lezen dat ook wel leuk vinden. Dat is dat het nog echt het Nederland en Amsterdam is van voor de vierbaanswegen. Voor de supermarkt, voor de televisie. De meeste mensen hadden geen telefoon. En dat maakt het toch wel heel anders. Hè? Het Nederlands van de scharen sliep en de schillenboord langs de deur. Ja, maar ook van de petroleumkacheltjes. En, Aladdin. Was niet de Aladdin, ja. Ja. De vlammetjes moeten blauw blijven. Die moeten blauw blijven, anders gaat die stinken. Je hebt goed opgelet. Ja, maar dat was ook echt zo. Ja. Ja, het is een hele andere tijd. En Ze hebben het steeds koud. Koud, ja, zeker. Een beetje donker ook. En alles ging ook, denk ik, trager. En dat wil niet zeggen dat er niet hard werd gewerkt. Maar ja, als je alleen al een afspraak met iemand wilde maken, dan moest je op de fiets daar naartoe en dan maar hopen dat hij thuis is of zij thuis is. En dat, dan, ja, die wereld is natuurlijk totaal anders dan de huidige. Nee, maar dat is leuk. Dat is een beetje nostalgie ook. Ja. En kijk, die Bob de Winter, dit is nu al het tweede boek. Er komen meer Bob de Winters. Ik voel het aankomen, toch? Zeker, zeker. Ja. De derde is bijna af. En nou, kijk aan. En dan reist, dat is ook wel een uitdaging voor de auteur, dan reist Bob naar Berlijn, want dat speelt in het einde van 1949, ja, na de blokkade. En dan kan je weer met de trein naar Berlijn. En ja, dat is heel erg leuk. Ik heb daarvoor contact met een oud-collega die in Berlijn woont. Ja. En die mij dus bestookt met allemaal links en boeken en zo. Ja, ja. Dat is erg leuk, ja. Nee, die Bob de Winter is advocaat. Hij is geen politieman of nee, dat niet. Nee. Dus dat maakt het ook nog lekker flexibel, denk ik. En er moet natuurlijk wel wat romantiek in. Ja. Nou, dat zit er ook in. In deel 1 heeft hij wordt beschreven zijn relatie met een Tsjechische. Oké, hij neemt iedere keer een ander liefje in ieder deel. Nou, nee hoor, nee, zo erg is het ook niet. Maar, wordt het wat met Eva? Met Eva is natuurlijk, dat is een beetje zijn partner. In dit boek wel, ja. En dat is natuurlijk altijd leuk, want dan kan je lekker mee praten. En op die manier verder maar komen. Maar hij is natuurlijk niet echt getrouwd met kinderen. Dus dat geeft de auteur ook weer een beetje mogelijkheden om wat andere lijnen te trekken. Ja. Nou ja, je hebt ook wel figuren die wel getrouwd zijn. Het kan wel, maar ze moeten wel. Het is makkelijker om een beetje iets los, toch? Ja. Ja, ik heb hem echt ook een beetje beschreven als een beetje een buitenstaander. Hè. Zijn moeder is Duits, hij heeft in de oorlog in de Verenigde Staten gewoond, waardoor hij een beetje ook een buitenstaander is. Hij heeft de euforie niet meegemaakt van vlak na de oorlog. Hij heeft de bezettingstijd niet. Dus dat is ook altijd wel leuk, dat je een personage die er niet helemaal bij hoort. Ja, maar goed, de derde deel is dus al bijna klaar. Ja. Dus het wordt een hele serie, Bob de Winters. Nou ja, dat hoop ik natuurlijk. Dat is ook een beetje aan de uitgeverij. Maar ja, het eerste deel is leuk ontvangen en verkoopt redelijk. Daarom mocht ik ook al snel het tweede mocht gepubliceerd worden. Dus ik hoop dat het in dit tempo doorgaat natuurlijk. Ja. Zit er ook nog een soort idee achter? Kijk, als je hele leven, of niet je hele leven, maar gewoon een groot deel van je leven hoogleraar bent geweest, dan ben je natuurlijk altijd ook met kennisoverdracht bezig. Ja. Zit dat er toch ook wel een beetje in? Ja. Dat je denkt, ik vind het ook leuk om mensen ook nog dingen te vertellen. Ja, het zijn natuurlijk geen leerboeken. Het moet onderhoudend spannend zijn. Maar inderdaad, over internationale politiek kan ik soms natuurlijk een beetje uitweiden en nog een beetje van mijn oude vakkennis strooien, zeg maar, op die manier. Dat maakt dit soort boeken ook wel leuk, ja. Ja, goed. In de volgende deel gaat hij dus naar Berlijn. Ja. En daar heeft hij dan weer een Berlijnse liefde? Nee. Nee hoor, dat is een heel zakelijk bezoek. Dan gaat zijn vriend Matthijs Beers zelfs mee. Oh ja, die hebben we nu ook al leren kennen. Ja, ja. Nou, hartstikke leuk. Ik verheug me erop. Dank u wel, Duco Hellema. En het boek heet dus De Man in de Amstel. Ja, we zijn aan het eind gekomen. Morgen is er weer een oog. Dan ziet hier Kees Grimbergen. En zometeen kunt u nog luisteren naar Lara Billy Rensen met Wat Blijft. In het tweede uur aandacht voor Pierre Carter. En in het eerste over opmerkelijke vrouwen, kunstenaressen. Josephine Rombouts schreef een boek met die titel. En die is te gast. Nog een fijne nacht. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Ja, 2024 staat voor extra voorpret. Want de jackpot van 10 januari staat op 8,1 miljoen netto. En je maakt kans op 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen. En leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie.